قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع تجھ کو گزارا، سما ہوگا اب سونا سونا سب سما ہوگا اب سونا سونا الوداع الوداع حشر میں ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھے کو میرے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماں گیارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا رمضان ماں گے رمضان رہا سے خوش ہو